से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश दौर में ये बांध ले जाए हमें। हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए। हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है जिंदगी कैसी। मगर अब है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है।